Далі випуск новинов. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сёння былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, абвінавачаны па справе падзей 19 снежня Алексей Міхалевіч, заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як яго выпусцілі з ізалятара. Паведамляе Валер Кліноўскі. Алесь Міхалевіч, які тыдзень таму быў адпушчаны са следчага ізалятара КДБ на падпіску пра нявыезд і неразгалошванне таямніцы следства, адну таямніцу амерыканкі вырашыў зрабіць вядомай грамадству. КДБ катуе вязняў ізалятара. На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток. Катаваннямі Алесь Міхалевіч назваў фізычныя і маральныя здзекі звязняў, так званыя расцяжкі і выкручванне рук у кайданках, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцяны амаль у шпагаце, прымусовае знаходжанне ў памяшканні са свежапафарбаванай падлогай з пахам ацэтону, абразы, пагрозы, маральны ціск. Адразу пасля арышту ад Міхалевіча запатрабавалі, каб ён выступіў па беларускім тэлебачанні з напісаным у КДБ тэкстам з асуджэннем іншых кандыдатаў на прэзідэнта. Калі ён адмовіўся, то трапіў пад здзекі і катаванні, а следчыя дзеянні з ягоным удзелам праводзіліся без адвакатаў, з парушэннем законаў, кажа спадар Міхалевіч. Па результатам этого давления мне был предложен единственный вариант, при котором я могу освободиться и выйти под подписку о невыезде. Этим вариантом было подписание договора о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности, а именно того, что я должен был стать агентом КГБ. Не под воздействием пыток, а для того, чтобы заявить про все те преступления, которые там творятся, про все те пытки. Я пошел на этот шаг. Я подписал документ о том, что становлюсь тайным сотрудником Комитета государственной безопасности. Но я хочу сказать, я никогда не был и не буду агентом КГБ. Прошу вас принимать мое сегодняшнее заявление как публичный отказ от сотрудничества. Прошу считать ту бумагу недействительной и не имеющей никакой силы. Алесь Міхалевіч зазначыў, што следчыя, якія вядуць ягоную справу, у катаваннях удзелу не прымалі, але і ніяк не рэагавалі на ягоныя паведамленні пра здзекі. Спадар Міхалевіч зазначыў, што поштай падаў заяву пра катаванні ў КДБ ў Генеральную пракуратуру Беларусі і Камітэт ААН па катаваннях. КДБ хоча фізычна і маральна зламаць палітвязняў, перакананы Міхалевіч, і таму КДБ адмыслова не дапускае да іх адвакатаў, каб схаваць гэтыя катаванні. Я как гражданин должен сделать все возможное, я сделаю все возможное, чтобы эти пытки прекратились и чтобы концентрационный лагерь в центре Минска перестал существовать. Спадар Міхалевіч не выключае, што сённяшняя заява будзе яму дорага каштаваць. Ужо сёння я магу апынуцца назад у следчым ізалятары. Я упэўнены, што мой абавязак як грамадзяніна распавесці пра тыя все злачынствы, якія робяцца ў следчым ізалятары. Таму я спакойна стаўлюся да таго, што магу зноў патрапіць у тыя ўмовы. Разумею, што ўмовы будуць нашмат горшыя, разумею, што мне будуць помсціць. Алесь Міхалевіч выказаў упэўненасць, што іншым палітвязням таксама прапаноўвалі падпісаць дамовы аб супрацоўніцтве з КДБ і заклікаў іх распавесці пра гэта і тым самым паламаць сцэнар уладаў. Ён заявіў, што застаецца законапаслухмяным і не збіраецца пакідаць Беларусь да канца следства. Ён не лічыць сябе ні ў чым вінаватым. Алесь Міхалевіч распавёў, што ў камеры з ім не было іншых палітвязняў, але ён чуў, як катуюць у суседніх камерах. Распавёў ён і пра сваё часовае знаходжанне ў СІЗА на Валадарцы, у самай горшай камеры, дзе на 15 чалавек было 8 спальных месцаў, і дзе таксама здзекваліся звязняў. У КДБ Беларусі заявілі, што заявы Міхалевіча не адпавядаюць сапраўднасці. Іншыя каментары ў прэсавай службе паабяцалі даць пасля таго, як прачытаюць заяву палітыка. Відэазапіс сённяшняй заявы Алексея Міхалевіча можна зайсці на нашым сайце свабода.орг. Для эфіру мы выбралі яшчэ адзін урывак, дзе былы вязень КДБ, кандыдат у прэзідэнты, апісвае спосабы катаванняў. После того, как 20 декабря меня привезли в следственный изолятор КГБ, мне было сразу же предложено в ультимативной форме выступить на белорусском телевидении и зачитать заявление с осуждением других кандидатов. После того, как я это отказался делать, я был помещен в следственный изолятор, где через несколько дней появились неизвестные люди в камуфляже без опознавательных знаков, которые не имеют никакого отношения к сотрудникам следственного изолятора. И уже через несколько дней начались массовые издевательства и пытки. Непосредственно то, что происходило со мной, я просто рассказываю, что было. Когда выводили камеру на так называемый обыск, ставили людей на растяжку, то есть возле стены подсекали ноги максимально так, что фактически все сидели на шпагате, после чего ужасно болели связки на ногах. Нас ставили голыми в холодном помещении, мы стояли по 40 и более минут. Кроме этого, начиная с 10 числа после того, как меня привезли из Володарки, куда меня специально возили для того, чтобы еще более испугать, утром 10 числа меня выволокли из камеры люди в камуфляже, в темных масках, нацепили мне наручники, спустили меня вниз по винтовой лестнице. При этом лицом своим я опирался фактически в землю, где мне начали выкручивать руки, поднимать максимально руки вверх. При этом требовали, чтобы я пообещал, что буду исполнять все требования сотрудников Комитета госбезопасности. Такое проходило систематически. Это далеко не единичная ситуация. Когда меня выволакивали из камеры, чтобы проводить такие действия, сотрудников следственного изолятора на коридорах не было, хотя по всем правилам они должны были быть на коридорах. Я не буду описывать здесь меньшее издевательство, как, например, то, что красили полы ацетонной краской, после чего заставляли находиться в этом помещении. Также издевались над теми другими людьми, с которыми я находился. По отрывкам фраз на коридорах я слышал, что то же самое происходит с людьми из других камер. Это были сённяшнія сведчанні Алексея Міхалевіча. Наш корреспондент Владимир Глот поцікавіўся у іншых кандидатов на президента Віталя Ромашевского и Ригора Костусева, якія таксама были вязнями КДБ, ці применялися катаванні до іх и ці примушали их дать згоду на супрацовніцтва с КДБ. Был кандидат на президента Віталя Ромашевский так отказывая на питання свободы. Ці пропановували ему супрацовничать с КДБ, ці уживалися под час арешту катаванні? Я абсолютно разумею то, что любая речь, сказанная там и подписанная, может быть, выкажется на супроть меня, тому никаких речей, какие еще моральными, я не робил. Тому именно одразу я огучу абсолютно все обставины моего вызволения. Коли и была пропонована такая речь, что ничего, что я лечу не примальным, а моральным, я бы не зробил. Коли бы была пропонована, то я бы отмовился. Другий отказ на питание, так само про обставины своего нахождения в СИЗА, я сказал досить полно и открыто. И это не значит, что я не хочу обвиноватиться Олеся Михайловича в хусни и не обвиновачу. Это просто означает, что для разных кандидатов, докладнее до кожного вязня, абсолютно, ну, я думаю, что ставление могло и есть, напевно, иншим, потому что кожного применяют те методы, там, махчима, какие лечат эффективными, но точнее не стоит иншей особы. Наместник керуника партии БНФ, былый кандидат на президент Ригор Костусев утвердит, что ни пропанов, ни погроз, ни навод кепского слова на его адрес у КДБ не прогучало. Со мной на диво обыходились пристойно. С самых початку хвилин затримания, только вот со словом «калилас», ну, пожалуйста, по-русски, пожалуйста, выйдите с машины, пожалуйста, присядьте, пожалуйста, пройдите. Да, вот на потребование, то на спробы провести уж первую ночь допыт, я без адвоката отмоюся, и на вот не настоивали на допыте. Распишите, что вы без адвоката не будете. Как только меня затримали, как-то в разговоре со следчим, вот первую ночь, я им одразу сказал, что, хлопцы, я никаких папер непристойных, ну, в таком плане, я не подпишу, на вот мне не пропонуйте. А меня за мое житие затребовали шмат разов. Мне за меньшие речи, вот там меня размазывали по стенце капитальнейшего высок. А тут, я не веду, как это объяснить, не веду. Ни пропонов, ни погроз, ни на вот кепского грубого слова мой адрес не прогучало. Прокомментовать слово Олеся Михайловича про ягоное катавание у белорусском КДБ я попросил представницу Комитета международного на контролю за ситуацией с правами человека в Беларуси российская эксперта Викторию Громову. Вот как она прокомментовала сведения экс-кандидата в президенты с пункта глежения международных прав человека. Это можно все характеризовать как пытки и жестокое обращение по отношению к людям, которые находятся в заключении. Правооборонца Громова так само сказала, что по подеях 19 снежня в Беларуси начиная працевать специальный докладчик АБСЕ Нейл Джарман из Великой Британии. Человек, который будут делать выводы о том, что происходило 19 числа, являлось ли это насильственной либо ненасильственной акцией, насколько адекватно применялись действия сотрудников милиции и так далее и тому подобное. Як поведомляет Белапан, керовник Центру информации громадских связей КДБ Александр Антонович обверг заяву Михалевича об умовах отримання у СИЗА. Что тычется уживания катавання, то гэтая заява безумовно не отповедая речаисности. Повод для спадара Антоновича больш подробязную информацию и он сможет дать после того, як ознайомится с заявой Михалевича. Як можно оценить учинок Алексея Михалевича? Ці можно сказать, что цяпер жыццё и здоровье политика под погрозой? Ці верите вы у факты, про якія ён сёння рассказал? Телефонуйте у Менск на номер 266-39-52. Ваше меркаванне неўзабаве прагучаць у эфіры. Я нагадаю, што гэтую гарачую тэму можна таксама каментаваць на нашым сайце і водгукі праз хвіліну. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Алексей Михалевич сегодня заявил про катаванне и здеки у следшим изолятора КДБ. Ён поведомил, что вышел на волю, только подписавши домову об супрацовництве с КДБ, якую лічить несаправдной. Михалевич подал заявы у прокуратуру и у уполноваженному ААН по катаваннях. У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают саправдности. Организация Объединенных Наций обвинувачивает Беларусь у незаконных поставках боевой техники у Кот-д'Ивуар, где наспевая громадянская война. Белорусские улады факт поставок обвергают. Израильские и мальтийские СМИ пишут про полет самолета Каддафи у Менск. По водле крыницы, самолет вылетел с Триполи у пятницу и вернулся у неделю. Министерство экономики покуль не ведает цены на какие товары и послуги держава будет надалей регулировать. Притым уведение свободных ценов запланованное уже завтра. З вами Радио Свобода. Таким чином, былы кандидат у президента Алексей Михалевич сведчыць про наступные способы катавання, якія применялися до яго у следшым изоляторы КДБ. Это так званая ластовка, выкручивание рук, подсечки и растяжки, катавання холодом, принижение и распранание догола, знаходжение у камеры при моцной концентрации ацетону, невыключенном святле, позбавление сну, недопуск адвокатов. Еще один істотный момент. Михалевич говорит о присутности людей у масках, некой катавальной команды, якая не имела сувязи со следствам, подчас дзення, у якой у коридорах не было звычайного дозору. После того, как это поведомление появилось сегодня на нашем сайте, оно отримало шмат водгуков. Побыль со мной у студии мой коллега Юрий Дракохруст. Юрий, что пишут наведники нашего сайта? По-перше, я хочу сказать, что уже каля 100 комментаров и колькость расте, ну, вось некоторые из них. Трымайся, Олесь, дай Бог мужности духу табе и твоей жонцы, бо поплешники у двукоси, видать, ти так само подписывали домов об супрацовництве, каб выйсти, ти помлели от страху. Спачуваю, спадзяюся, але пачакаю радавацца. Час і дзеянні пакажуць, што гэта за чалавек Михалевич. Спасибо за правду, мужество, это ужас. Понятны теперь методы, которые использует беларуская гестапо, чтобы сломать Лебедька, Санникова, Северинца, Федуту, Дашкевича. Дякую, Алесь, вы сапраўды мужны чалавек. Гэты зварот моцны удар па сістэме страху, якую імкнуцца будаваць улады. Мабыць, спадарам Раманчуку, Рымашэўскаму, Дмітрыеву, Кастусёву зрабіць агульную прэс-канферэнцыю, патлумачыць выбарчыкам становішча. Калі з Михалевичам нешта здарыцца, а іх чацвёра, вінаватыя будзем усе. Михалевич разарваў сваю заяву аб супрацоўніцтве, а колькі людзей не разарвала. Уезжайце адсюда, Алесь, если можна, они вам этого не простят. Пасудзяць зноў, і ніхто нічога не зробіць. Юрий, сёння у нашай праграме прагучалі ўжо рэакцыі былых кандыдатаў прэзідэнта Рымашэўскага і Кастусёва. Хто яшчэ з палітвязняў адгукнуўся і даў свае ацэнкі? Ну вот яшчэ дзве ацэнкі. Сустаршыня маладога фронту Наста Палажанка, недавно вызваленая пад падпіску аб нявыездзе, яе заява. У дачыненні асабіста мяне падобных фізічных катаванняў не ўжывалася. Да жанчын у амерыканцы было наагул троху іншае стаўленне. Але адсутнасць рэгулярных сустрэч з адвакатам, фактычна забароненая перапіска, забарона сустрэчаў з роднымі, ўсё гэта адбывалася, і гэта можна назваць маральным катаваннем. Канешне, гэта не параўнальна з тым, што перажыў у турме і публічна апавёў мужны Алесь Михалевич, і я напоўніцу асуджаю пыткі, якія ўжываліся ў дачыненні яго і магчыма іншых вязняў. А вось ацэнка Сергея Вазняка, аднаго з кіраўнікоў выбарчага штабу Уладзіміра Некляева, які таксама быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Мяне не білі, на ластаўку не ставілі, але ці з'яўляецца катаваннем, што цягам месяца не атрымліваеш лісты і твае лісты не даходзяць? Ці з'яўляецца катаваннем тое, што паводле заканадаўства чалавек можа звяртацца па дапамогу да адваката, а адваката па некалькі месяцаў не дапускаюць і не робяць следчых дзеянняў? Ці з'яўляецца катаваннем, што няма прыбіральня ў камеры? Само знаходжанне ў следчым ізалятары вельмі цяжкое псіхалагічнае выпрабаванне. Ну, а я дадам яшчэ некалькі каментароў, якія я адзначыла ў сувязі з гэтай тэмай. Адзін з наведнікаў піша ў сувязі з заявай Алексея Міхалевіча: «Пакажыце нам Статкевіча, Саннікава і Лябедзьку». Яшчэ адзін каментар: «А хіба знаходжанне пад хатнім арыштам Ірыны Халіп і Уладзіміра Някляева без права выйсці на свежае паветра? Гэта не від катавання?» Дадавайце свае каментары, званіце ў Менск на нумар 266-39-52. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Тым часам дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыты ў мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі ў сувязі з крымінальнай справай аб падзеях 19 снежня. Пра гэтыя ды іншыя факты пераследу апазіцыйных актывістаў паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. У панядзелак у ленінскім раддзеле міліцыі Магілёва дапыталі актывіста створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Александра Дзямідова. Міліцыянты патлумачылі, што яго мабільны тэлефон быў запеленгаваны 19 снежня на плошчы незалежнасці ў Менску. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова. У аддзеле міліцыі, як кажа Александр Дзямідаў, старшы оперуполнаважаны Болатаў паведаміў, што з Менску прыйшоў ліст загадам дапытаць яго. Пытанні тычыліся падзеяў на плошчы незалежнасці 19 снежня. Спрашивали, что я там видел, кто провоцировал беспорядки, участвовал ли я в них. Мне пытались спросить, была цель я какой-нибудь партии. Правда ли, что почти вся партия КПНР перешла под партию БХД? Веских доказательств, что там были какие-то массовые беспорядки, нету, поэтому дергают всех, чтобы хоть что-то расколупать, чтобы после можно было решить к делу. Зазначая активист. Александра Дзямідова ранее уже выкликали на допыт у Менск. Ехать туды без позвы ён адмовился. З листом, які дослали Могилевской милиции, активист ознакомился. И вот его комментар. Там была такая фраза: установлено, что гражданин Демидов был 19 числа в городе Минске. Только на основании того, что там была моя симка, сделан вывод, что я там был. Я и не скрывал того, что я там был, тем более, что я хочу быть свидетелем на этих судах. У Гомелі милицианты промусили громадского активиста, былого офицера-десантника Ираса Захаранку, сдать зарегистрованный на его имя боевый пистолет. Вот что поведомил в «Свободе» Юра Захаранка. У меня был зарегистрованный пистолет. Марки Берета. Пришел ко мне участковый и сказал, что ваше посвечение об дозволе аннулировано. Тому, что вы притягивались к административной отказности, артикул 17.1, дробное хулиганство. Поэтому к вам не иметь пистолет, вы повинны идти продать, идти отдать в милицию. Спадар Захаранка полечил за лепшее сдать пистолет у милицию. Мы составили акт приемки и участковый забрал пистолет на утилизацию. 19 снежня на досвідку Ірася превентивно затримали амапавцы. Ён ішоў з дому на прыпынак грамадскага транспарту, каб ехаць у сталіцу. З пастарунку даверную асобу кандыдату ў прэзідэнты завезлі ў ізалятар, а на наступны дзень суд савецкага району пакараў яго 12 суткамі арышту. Гарадзеншчына. Маці гарадзенскага лідара маладого фронту Алеся Кіркевіча Ларыса Кіркевіч паведаміла «Свабодзе», што дамагаецца, каб КДБ змяніў сыну меру стрымання. Ларыса Кіркевіч пераконвае, што у турме КДБ у сына пачало балець сэрца. Перадае Міхал Карневіч. Маці Алеся Кіркевіча, спадарыня Ларыса, пасля таго, як сын папрасіў даслаць яму лекі ад хваробы сэрца, пачала больш непакоіцца за стан ягонага здароўя. Раней яна перадала сыну выпіскі з гісторыі хваробы, але не ведае, ці ён іх атрымаў. Следователь ответил, што все эти документы нечитабельные. И она попросила меня еще раз прислать по скайпу на электронный адрес все эти выписки медицинские. Спадарыня Лариса кажа, што зрабіла гэта яшчэ раз, але яе здзіўляе тое, што гэтыя выпіскі яна ўжо і пасылала, і сама завозіла ў СІЗА, але там цяпер зноў чамусьці патрабуюць іх нанова. Да ўсяго, спадарыню Ларысу здзіўляе той факт, што адвакатка пасля прад'яўлення Алесю абвінавачвання, што адбылося 3 лютага, так і не дамаглася ніводнай сустрэчы встречи с ним. То есть она говорит, что, скорее всего, до 28 марта, когда истекают 2 месяца, все будет вот тихо и спокойно. А потом уже или продлят срок следствия, или же будут предъявлять уже окончательное обвинение. Активистка Белорусского Хельсинского комитета с городни Светлана Рудковская скардится, что зазнае опошним часом администрационный утиск. Подробязанности у Сергея Ивановича. У понеделок ее выкликали до следчего у отдел борьбы с экономичной злочинностью. А в выходные завчасто позбавили посады керовника жилево-будовничьего кооперативу. Еще ранее ее выкликали в администрацию Ленинского района городни. Сход жихаров провели на 2 месяца ранее за належный термин. И хотя кворуму не было, замест подарок Рудковской выбрали иншего человека. Хотя отчет мой представлен, по документам к председателю ко мне там претензий быть не может, потому что у меня нет ни одного замечания, ни в книге замечаний, ни в книге проверок и ревизий. Самый первый ЖСК вообще в городе, 65-го года постройки. На минулых президентских выборах Светлана Рудковская активно дейничала как незалежный назиральник. Гэтага, як лічыць жанчына, улада ёй не даравала. Паведамленне з рэгіёну Беларусі. І пасля абвесткі пра тое, якімі будуць цэны заўтра, 1 сакавіка. Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе 2 расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларуская рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі праз кім-акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расейскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры. Александр Лукашенко ў пятніцу падпісаў указ, у адпаведнасці з якім ад 1 сакавіка скасоўваецца дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на шэраг тавараў і паслуг. Якія эканамічныя працэсы паўплывалі на прыняцце гэтага рашэння, а таксама як свабоднае цэнаўтварэнне паўплывае на пакупніцкую здольнасць насельніцтва? Гэта высвятляла Галіна Абакунчык. У адпаведнасці з указам здымаецца абмежаванне цэнаў на тавары беларускай вытворчасці і на шэраг паслуг. Дакумент быў падпісаны ў пятніцу 25 лютага. Аднак напярэдадні ягонага ўступлення ў сілу ні ў прэзідэнцкай адміністрацыі, ні ў Савеце міністраў, ні ў Міністэрстве эканомікі не здолелі дэталёва патлумачыць, на якія тавары і паслугі цэны будуць вольныя, а на якія застануцца пад кантролем дзяржавы. Да прыкладу, вось што паведаміла прадстаўніца Мінэканомікі Людміла Казека. Указ быў падпісаны з пятніцу к вечару. Ну, вот скажите, как на выходные, о чем можно, какой было готовить комментарий? Чтобы поместить какой-то перечень, что-то, это же надо видеть конкретный указ. Потому что указ готовился, но в него вносились и уточнения всеми органами, которые задействованы. Вплоть до администрации президента и юристами администрации. То есть одно дело то, что мы готовили на первых этапах, и конечная вот редакция. Поэтому никакого комментария упреждающего, ну, вы же понимаете, его просто быть не может. Кіраўнік департаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін паведаміў Свабодзе, што на гэтую тэму рыхтуецца адмысловы брыфінг. Аднак у прэсавай службе не здолелі паведаміць, дзе і калі ён адбудзецца. Тым часам інтэрнэт-сайт Мінэканомікі і адміністрацыі прэзідэнта падае дадатак да прэзідэнцкага указу з пералікам тавараў і паслуг, якія застаюцца пад кантролем дзяржавы. Яны тычацца камунальнай гаспадаркі, адукацыі, аховы здароўя, сельскай гаспадаркі. У дакуменце яны пазначаныя толькі ўмоўна. Вось як гэта пракаментаваў эканаміст Міхась Залески. Цэнных інструкцій пакуль што няма, таму што дзяржаўны апарат не ў стане працаваць з такой хуткасцю. Па-другое, звычайна такія рэчы узгадняліся з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны. Яны узгадняліся з Міністэрствам фінансаў. Яны узгадняліся з Міністэрствам эканомікі папярэдні. Акрамя таго, у нас у гэную праблему ўмешаныя Міністэрства аховы здароўя, которое вызначае мінімальныя нарматывы, неабходныя для выжывання грамадзянаў. Ідэя ж не прагучала, што мы адмаўляемся ад размеркавання. Так, застаюцца пад кантролем сацыяльна значныя тавары. Якія ў нас тавары сацыяльна значныя на сённяшні дзень? Праблема-то ў тым, што для кожнага свой тавар сацыяльна значны. Для мяне грэчка не істотна, а для дыябетыка яна жыццёва неабход. Кожны чалавек ведае свой сацыяльна значны тавар. А вот гэна камуністычны падыход, усіх пад адну грэбёнку стрыгчы. Вот ён зараз і спрацоўвае, ён б'е нас другім бокам гэны вагар. Падставай для вызвалення цэнаў мог стаць як эканамічны, так і палітычны фактар. Зніжэнне ўнутраэканамічных рэсурсаў і патрабаванне рэформаў і лібералізацыі з боку міжнародных фінансавых структур. Аднак істотнага ўплыву на эканоміку і спажывецкі рынак новы парадак рэгулявання цэн мець не будзе, мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў. Уплывае на гэтае рашэнне сваё ўнутранае становішча і патрэбнасць прыцягнення замежных інвестараў у Беларусь, патрэбнасць у крэдытах і так далей. Але трэба адказаць, што і раней тое ж самае было. Крыху менш стане тых цэнаў, якія ўжо рэгулююцца. І гэта такое неістотнае змяненне, неістотная лібералізацыя цэнаў, якая мала паўплывае на лібералізацыю. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй, па выніках 2010 году Беларусь заняла трэцяе месца сярод краінаў блога СССР паводле росту спажывецкіх цэнаў. Яны выраслі на 9,9%. Ну а зараз наша пытанне. Якія плюсы таго, што ў лютым толькі 28 дзён? Ці сэканоміце вы ў найкарацейшым месяцы? Адказы гарадзенскіх мінакоў. Февраль, ну как вам сказать, по всей видимости, да, потому что с этим месяцем у меня очень многое связано. Дни рождения друзей, близких. А то, что он короче, и на чем там можно сэкономить, меня это абсолютно, ну можно сказать, так даже не интересует. Честно говоря, мне все равно, не обращаю никакого внимания, короткий или нет. Месяц как месяц, никакой разницы, длинный или короткий. У меня лично все было получено. Единственное, что цены вот поднимаются не так, как мы хотели бы. Все вот гродницы. Цены растут. Вот единственное. Я сейчас на пенсии, и пенсии трудновато прожить. Да нет, так же, как и любой месяц. Ну, короче, да. И все равно у меня пенсия малая. Ну, зарплаты меньше, меньше дней, меньше зарплаты. Моего тата день рождения, 25-го. Масажер. Масажер, как бы он свою спину массажировал. Да, я ему показала, как им корыстаться. Ему вельми сподобалося. Быстрее лето. Да? Быстрее будет лето. Да. Февраль нет, не люблю. Потому что холодный. Уже быстрее он как-то становится такой вот, как вам сказать, уже короткий, и уже кажется, что скоро весна, и чтобы он быстрее уже прошел. И лето. Нет, честно, не вижу. У меня нету разницы. Мне как-то без разницы, сколько дней. Быстрее весна будет. Быстрее март, весна наступит. Зима уже надоела. Вот хозяйка и пускай говорит. Солнышко светит уже веселее на улице. Хочется, чтобы быстрее кончался этот короткий месяц. Хорошо, что он короткий. Такие отказы мы почули у Гародні. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Алексей Міхалевіч сёння заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Міхалевіч падаў заявы ў пракуратуру і ў паўнаважанаму ААН па катаваннях. У КДБ Беларусі заявілі, што заявы Міхалевіча не адпавядаюць сапраўднасці. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвінавачвае Беларусь у незаконных пастаўках баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар, дзе наспявае грамадзянская вайна. Беларускія ўлады факт паставак абвяргаюць. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск. Паводле крыніцаў, самалёт выляцеў з Трыпалі ў пятніцу і вярнуўся ў нядзелю. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае, цэны на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланаванае ўжо заўтра.